kadang jangan begadang. Kalau tiada artinya, kadang boleh saja. Kalau ada petunjuk, begadang jangan begadang. Kalau tiada kadang jangan begadang, kalau tiada.